अच्छाई बुराई, अच्छाई और बुराई की अगर पहचान ना हो तो ये दोनों सिफात जिनका ज़हूर नफ्स की जिबिल्लतों से होता है धोखा हैं। ये दोनों ही नफ्स की फितरत हैं। इनकी तख्लीक का मकसद आजमाइश इंसान है। ये एक सिक्के के दो रुख हैं। अच्छाई गालिब आती है, इसे हमेशा गालिब आकर ही रहना है, इसमें गलबा है। बुराई मिट जाने के लिए है, इसे सबात नहीं, ये बार बार उभरती है और डूबती है। अगर बुराई ना हो तो अच्छाई कोई शय नहीं। बुराई एक ऐसा जंग है जो अच्छाई के शीशे के पीछे लगकर उसे आईना बनाता है। बुराई के वजूद से अच्छाई का वजूद है। अच्छाई और बुराई क्या है? अच्छाई का मतलब जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल होना है। मुआशरा जिम्मेदारी को अच्छा तो ज़रूर समझता है, मगर ये उसे एक बोझ भी महसूस होती है। सड़क के किनारे एक कुत्ता प्यास के मारे शदीद गर्मी में जान बलब है। दो शख्स गुजरते हैं, एक कहता है, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं रिस्पांस के काबिल हूँ, मैं रिस्पांसिबल हूँ। उसने पानी पिला दिया, अच्छाई पैदा हो गई। दूसरे का ख्याल है, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैं नहीं पिलाता इससे पानी, वो रिस्पांड नहीं करता। वो रिस्पांस के काबिल न निकला, बुराई पैदा हो गई। कुत्ते को पानी पिला देना नेकी नहीं है, ये तो अच्छाई है, ये इंसानियत है। इसका मजहब से कोई ताल्लुक न था, ये तो इंसान के इंसान होने की निशानी है। खालिक का एहसान अजीम कि उसने अच्छाई को नेकी में दाखिल किया, उसका सवाब पैदा फरमा कर इंसान को तरगीब दी, मोटिवेट कर दिया। नेकी पर इतराना बुराई है, क्योंकि ये तो इंसानियत है। ये कोई बड़ा काम नहीं कि इंसान किसी इंसान के काम आ जाए, ये तो ऐन फितरत है। नेकी तो बहुत बड़ी शय है, नेकी कुर्बानी है। कुत्ते को पानी पिला देने तक बात आसान है, मज़ा तब है जब अपने नफ्स की तरजीह को कुर्बान करके इंसान किसी का भला करे। नेकी सिर्फ ये नहीं कि किसी को दुआ दे, असल नेकी तो ये है कि जो गाली दे उसे भी दुआ दे। ये इंसानियत की मेराज है। अल्लाह का फजल बहुत बड़ा है कि उसने हर अच्छाई को नेकी में दाखिल करके उम्मत के लिए बहाने माफिरत पैदा कर दिया। अगर खुदा इंसानियत को जिबर से लाजिम करता और नेकी की असल नेकी की डिमांड करता तो किस में ताकत थी कि नेक बनने की हिम्मत भी कर सकता। नफ्स में इंसानियत से और अल्लाह की महलूक से मोहब्बत के जज्बे को ज़िंदा कर लिया जाए और ख़िदमत खलक की जाए तो अल्लाह इंसान को इस नेकी के तुफेल असल और बड़ी नेकियों की तरफ ले जाता है। इंसान नफीस तरीन तबा का हामिल है। ये कभी बुराई को नहीं लपकना चाहता। शैतान भी बुराई की तरगीब कभी ऐन बुराई कहकर नहीं देता। वह हमेशा बुराई को हमदर्दी के लिबादे में लपेट कर लाता है और इंसान को दलील से रागिब करता है। मिसाल के तौर पर आज नमाज पढ़ने को दिल नहीं चाहता क्योंकि थकन बहुत है। कोई बात नहीं, अल्लाह माफ़ करने वाला है। या जैसे रिश्वत लेना मजबूरी है क्योंकि अखराजात का बोझ बहुत ज़्यादा है और बाकी सब भी तो यही कर रहे हैं। अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है। एक ही बात है, अच्छाई या बुराई पैदा तब होती है जब इंसान इसे रिस्पॉन्स करता है। नफ्स को तरबियत होनी चाहिए कि अच्छाई का जवाब दे और बुराई को मुस्तरद करे या खामोश रहे। जिस ख्याल को नफ्स जवाब देगा उसी में तरक्की पाएगा। बस यही एक चॉइस है, बस इतना ही इख्तियार है। इससे ज़्यादा नफ्स इंसान के पास कुछ भी नहीं है, कोई इख्तियार नहीं है। अच्छाई हो या बुराई, दोनों महज ख्याल हैं। आमाल तो नतीजा हैं, आमाल रोनुमाई हैं। अच्छाई बुराई बाहरी दुनिया में नमूदार होने से पहले जहन में पैदा किए जाते हैं। जिस नफ्स ने नमाज का ख्याल कर लिया, उसे रिस्पॉन्स कर दिया, उसकी नमाज पैदा हो गई। नमाज अटो है, नियत है। नमाज जय नमाज से पहले नफ्स में अदा हो जाती है। जब अदा हो जाए तो अमल के तौर पर अता कर दी जाती है, लिख दी जाती है। जो नफ्स अच्छे ख्याल को जवाब नहीं देता, उसका अच्छा अमल पैदा ही नहीं हो सकता। सारी बात तरजीह की है, प्रायोरिटी की है, कि आप किस में दिलचस्पी रखते हैं। अगर दुनियादारी में है तो दुनियादारी का अमल पैदा होगा। अगर आपकी तरजीह खुदा है तो अच्छे अमल अता कर दिए जाएंगे। जिस कदर तरजीह बढ़ती चली जाती है, जिस जानिब इस बढ़ती तरजीह का रुख होता जाता है, नफ्स का किरदार और उसके आमाल उसी हिसाब से संवारे जाने लगते हैं। तरजीह बिगड़ गई तो मतलब नियत बिगड़ गई। नियत ख़राब हो जाने का मतलब है नफ्स मुतासिर हो गया, आमाल भी बिगाड़ दिए जाएंगे। इंसान के लिए अगर इसकी सबसे बड़ी तरजीह अल्लाह हो जाए तो अल्लाह का सारा सिस्टम उसका हो जाता है। लेकिन अचानक नहीं, अल्लाह की फितरत में अचानक नहीं है, इंसान के मुकद्दर में मौजज़ा नहीं। अनबिया की बात और है, उनका मकसद और है। इंतहाई सब्र तहम्मुल और मुस्तकिल मिजाजी से अपनी तरजीहात का तायुन असर नो करने की ज़रूरत होती है। आहिस्ता आहिस्ता गौर व फिक्र से नफ्स की तरजीहात को नए सिरे से मुरतब करना चाहिए। अल्लाह किसी सूरत में अव्वलीन तरजीह से कम पर नहीं मिलता। वो बादशाह है, उस बादशाहों के बादशाह का तख्त दिल में सबसे ऊंचा होगा तो वो आएगा। जो नफ्स अल्लाह को अपनी सबसे पहली तरजीह बना ले, अल्लाह उसको तरजीह दे देता है। जो एक कदम अल्लाह की तरफ बढ़े वो 10 कदम आता है। बंदा अगर अल्लाह को अव्वलीन तरजीह बनाए तो अल्लाह बेनियाज है, उसे कोई हाजत नहीं। लेकिन उसके बंदे सारे हैं, उसे बंदे बहुत, बंदे को अल्लाह एक ही है। जब अल्लाह बंदे को किसी गिनती में गिन लेता है, जब रब बंदे को कंसीडर कर लेता है, कमाल तो तब पैदा होता है। अल्लाह की नज़र में आने की जिसको तलब हो, उसे लाजिम है अल्लाह को सबसे अहम रखे, टॉप पर रखे, अच्छाई को कबूल करे और बुराई को रद्द करे। अल्लाह बहुत बड़ा कदरदान है।